program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Ratownicy cały czas walczą o życie 3 z 5 górników zaginionych po tąpnięciu w kopalni Zofiówka. 2 zginęło. Sejmowa komisja zajmie się wieczorem rządowym projektem ustawy zwiększającej świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Ponad 7 tysięcy osób pobiegło w wyścigu Wings for Life. 2 górników nie żyje po sobotnim silnym tąpnięciu w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju na Śląsku. Wciąż trwa akcja ratunkowa. Poszukiwanych jest 3 ich kolegów. Informacje w sprawie akcji w Zofiówce zebrał Piotr Pagieła. Po południu w kopalni Zofiówka doszło do kolejnego wstrząsu wtórnego, który opóźnił pracę ratowników górniczych. Jak poinformował prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon, stężenie metanu wzrosło w jego wyniku nawet do 30%. Podłączyliśmy już nowy wentylator o zdecydowanie większej wydajności. To pozwoliło, że w ciągu kolejnej 1,5 godziny te stężenia metanu spadły do poziomu około 4 czy 7%. W kopalni cały czas trwają działania ratowników górniczych. Nikt nie traci nadziei. Ratownicy w trudnych warunkach poszukują 3 zaginionych górników. Dopiero w godzinach porannych będziemy mieli jakieś istotne informacje o tym, jak te ekipy, mam nadzieję, i z jednej, i z drugiej strony wejdą do tego chodnika. W wyniku wstrząsu zginęło już 2 górników, 4 przebywa w szpitalu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ma dziś powołać specjalną komisję, która będzie wyjaśniała przyczyny i okoliczności wypadku w Zofiówce. Prawdopodobnie dziś ma także zapaść decyzja o prokuraturze o wszczęciu śledztwa w tej sprawie. Wieczorem na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy, która zwiększa świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Chodzi o rentę socjalną. Zostanie ona zrównana z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie wzrośnie z 865 zł do niespełna 1030 zł. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapewniał w Radomiu, że rozmowy z protestującymi w Sejmie opiekunami i osobami niepełnosprawnymi będą trwały. Dodał, że projekt rządowy, który podnosi rentę socjalną dla osób niepełnosprawnych, nie kończy tematu. Przypomnę, że pani minister Rafalska wielokrotnie się spotykała z protestującymi. Była też pani rzecznik rządu, byli też wiceministrowie. Powiedzieli sobie już wszystko, co można powiedzieć, ale oczywiście trzeba dalej rozmawiać. Rodzice dorosłych niepełnosprawnych, którzy protestują w Sejmie od 18 kwietnia, chcą także dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. Minister Rodziny i Pracy już wcześniej mówiła, że nie ma na to pieniędzy. Rząd ma inne propozycje. Każdy niepełnosprawny o znacznym stopniu niepełnosprawności będzie miał nielimitowany dostęp do rehabilitacji, zgodny z zaleceniami lekarzy. A pomoc ma otrzymywać bez oczekiwania w kolejce i skierowania. Takich niepełnosprawnych nie będą też obowiązywać limity dotyczące wydatków na wyroby medyczne, na przykład wózki inwalidzkie. Nie doszedł do skutku przemarsz Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego przez Centrum Katowic. Został wczoraj zakłócony przez kontrmanifestację. Marsz narodowców rozwiązano, policja użyła siły i gazu. Zatrzymano co najmniej 8 osób. Uczestnicy demonstracji mieli przejść z placu Sejmu Śląskiego przed pomnik Powstańców Śląskich. O pilną interwencję w tej sprawie zwrócił się na Twitterze do szefa MSWiA, prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki. Policja w Katowicach ochraniała lewaków blokujących manifestację ku czci Powstańców Śląskich, napisał Winnicki, dodając, że brutalnie interweniowała wobec uczestników marszu. Wszystko przez to, że prezydent Krupa kazał rozwiązać marsz, ocenił prezes Ruchu Narodowego. Gdyby nie faszystowskie i nazistowskie symbole, to polska policja nie musiałaby interweniować, odpowiedział mu na Twitterze minister Joachim Brudziński. Turyści, których autokar zapalił się w Chorwacji, wczoraj po 17:00 ruszyli do kraju zastępczym autobusem dostarczonym przez przewoźnika. Nikomu nic się nie stało, ale zniszczone zostały rzeczy osobiste niektórych podróżnych, informuje dyrektor Biura Rzecznika Prasowego MSZ Artur Lombard. Dzięki pomocy konsula, który był na miejscu i udzielał wyraźnej pomocy, większość osób, która utraciła na przykład dokumenty, uzyskała tymczasowe paszporty w ambasadzie w Zagrzebiu. Większość podróżnych to mieszkańcy Rzeszowa. Pielgrzymowali do Medjugorje. Wioletta Paduszyńska oraz Dariusz Nożyński zwyciężyli w Poznaniu w 5. edycji biegu charytatywnego Wings for Life. Udział wzięło w nim blisko 7400 osób. To wyścig, podczas którego meta goni zawodników, a dochód jest przeznaczony na badania urazów rdzenia kręgowego. Za kierownicą samochodu mety siedział Adam Małysz, który w 1. edycji wyścigu przebiegł 19 kilometrów, a teraz po raz 3. gonił biegaczy. Ciężko by było przyjść tutaj i biec, dlatego że no to jednak mimo wszystko trzeba się troszkę przygotować. Ja wiem, że po 1. edycji doleciałem dużo dalej niż miałem zamiar, ale potem przez 3 dni chodziłem tyłem po schodach. Zdarzały się takie przypadki, że już prawie byli przy samej antenie, jak zobaczyli tę antenę, to po prostu bieg do końca. Nie jest na pewno łatwe, tym bardziej, że gdzieś tam adrenalina w krwi dalej płynie i chciałoby się mocniej jechać, ale no to uczy też pokory i cierpliwości taka jazda. W zestawieniu światowym bieg wygrał poruszający się na wózku inwalidzkim Alan Anderson. Jego wynik to 89 km. Tym samym obronił tytuł z ubiegłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Kto z nas nie chodził tyłem po schodach? Ach, te zakwasy. Polska w zasięgu wyżu z centrum w rejonie Bałtyku Południowego w dość chłodnym powietrzu polarnym morskim ranek chłodny jest. Proszę się przygotować. Dziś słonecznie, jedynie lokalnie na Podkarpaciu zachmurzy się i przelotnie popada, możliwe również burze. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie sobie spada, no ranek rześki, a w dzień od 20 stopni w Łodzi, Trójmieście i Suwałkach, 21 w Poznaniu, Olsztynie, Lublinie, Rzeszowie i we Wrocławiu, 22 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, 23 w Toruniu i Bydgoszczy, 24 w Pile i Świnoujściu, a najcieplej dziś w Szczecinie, 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Ciebie wciąż płonie. Taki oto organek w ten majowy poranek. 10 minut po szóstej, kłaniamy się Państwu. Poranna zmiana, mówi dzień dobry. No i zaczynamy. Szczerze mówiąc, spodziewałem się takiego listu, ale nie od pana Huberta z Wrocławia. Ech, ech, to tytuł. No dalej się Państwo domyślają. No i gdzie się podział ten wolny tydzień? No dopiero co to był. No ale one takie są, że to przychodzą, odchodzą, jak przypływy i odpływy. Długi weekend już za nami, ale to są poważne sprawy, poważne problemy. Na przykład słuchacze pana Stefana. Czy ktoś pamięta hasło pana Stefana do systemu? Nieopatrznie zmienił sobie w piątek. W pewien kwietniowy piątek. To było jakiś czas temu. Ja bym dał jakieś trudne. Admin 1, 2, 3, 4? Może? Zawsze działa. Silence. Panie Stefanie, niech się pan nie martwi. Wspólnie odgadniemy panu to hasło, bo to nie może być skomplikowane. O, tu proszę, propozycja. Pewnie zamienił pierwszą literę z małej na wielką, albo odwrotnie. Dodał myślnik i dwie następne, kolejne cyfry na koniec. Czyli jak miał hasło 11, to teraz ma pewnie hasło 22. Z myślnikiem albo wykrzyknikiem. Tak, historia notuje takie przypadki. Zapraszamy do trójki. 15,5 minuty po szóstej. Co my dziś? A po pierwsze, nie zmieniamy hasła dostępowego. Nadal jest takie samo. 2, 2 i 7 trójek. Bardzo proszę, Piotr, podaj przy telefonie. Ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Tu bez zmian. No a poza tym oczywiście matura, dzień drugi. No niby poniedziałek, ale jednak dzień drugi matur. Takie obliczenie. Jeśli coś mi nie wychodzi, to najpierw zacznę od tych zadań, które umiem zrobić. Bo nawet jeśli już nie będę umiał tych, które jakoś mi się zablokowały, to przynajmniej zrobię te pozostałe i ten wynik będzie jednak wyższy. Wszystko jasne, matematyka dziś na maturze. Jeszcze przed 6.30 sobie o matematyce porozmawiamy. Być może maturzyści już wstali, troszkę spokojniejsi, no bo w piątek już zobaczyli, jak to wygląda. To nic strasznego, to nie boli. Mam nadzieję. Matura, o tym już niedługo. A poza tym sztuczne oświetlenie to zawsze problem w zamkniętych pomieszczeniach. Polscy naukowcy skonstruowali sztuczne oświetlenie, ale jednak słoneczne. Bardzo trudna jest praca w archiwum. Tam nie ma dziennego światła i bardzo by się przydało takie słoneczko sztuczne, żeby doświetlało. To jest bardzo dobry pomysł i słuszna koncepcja i o niej porozmawiamy po 7.40. Skoro o słońcu i oświetleniu słonecznym, to będzie także o Ziemi. Czasami Ziemia troszeczkę tyje. Cały czas jak gdyby ten proces tycia i proces chudnięcia się na siebie nakładają. Tak jest, kwadrans po 7.00, pytania z kosmosu, dr Tomasz Rożek po majówce, uśmiechnięty, wypoczęty, a poza tym projekt tata o agresji na drodze. Rodzice odbierają małego Jasia, tudzież małą Kasię i pani mówi o tym, że dziecko do wszystkich dzisiaj mówiło o ty debilu. Skąd się to bierze? Dziecko jechało rano do szkoły i dostało taki zestaw słownictwa na dzień dobry. To się nie bierze z niczego, 20 minut po 7.00, projekt tata. Proszę posłuchać, bo to będą ciekawe informacje. Ktoś może coś odnajdzie dla siebie. Przed 7.00 oczywiście pani Helena. Co tam, nie? Co? A ona, nie. Weź. Wiesz. Ale, że tak. No właśnie, za wszyscy tego, a potem i nic. No tak to się odbywa czasami. Pani Helena, Joanna Kołaczkowska przed 7.00, kabaret Hrabi, czyli urywki z kalendarza będą 17,5 minuty po 6.00. Zapraszamy serdecznie do trójki. A muzycznie będzie ciekawie. Zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem. Szczęście szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty kron słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami, temu co nie wie, co nie czuje zwleka. Hymn wołów walczy temu, co mą duszę bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Dostali Państwo pozdrowienia od Pani Beaty. Pozdrowienie z oddziału okulistyki w Rzeszowie. Piszę na czuja, bo widzę tylko mgłę. Nie mogłam doczekać się porannej audycji. Doczekała się Pani, Pani Beato. Napisała Pani wszystko bardzo dobrze. Nawet emotikon się znalazł. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego na oddziale. A Państwo w sprawie jeszcze troszkę tego biegania. Ja Adama Małysza to po wyścigu Wings for Life. Pan Adam Małysz fantastycznie wczoraj określił wysiłek biegaczy. Powiedział, że w poprzedniej edycji przez 3 dni chodził tyłem po schodach po tym biegu. I to jest po prostu rewelacja. I dzisiaj jest poniedziałek i ja wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. No widzę, że się Pani ucieszyła. Bardzo dobrze. No tak to czasem jest, jak człowiek nie przywykły do takiego wysiłku i nagle sobie zafunduje, to potem jednak, to potem jest, jak jest kłopocik. Ja po 3 latach moich biegowych pętelek przebiegłem swój życiowy rekord 33 kilometry i potem 3 dni chodziłem tyłem po schodach, ale banan na ustach z tego powodu trwał dłużej, bo 33 dni, także to było piękne. Gratulujemy. Cieszę się Państwa szczęściem, Pana szczęściem. Jak gdyby Pan przebiegł 44 kilometry, to wiadomo, 4 dni tyłem po schodach obliczyłem. Zapraszamy do Trójki. Matury już wystartowały, to Państwo bardzo dobrze wiedzą. Oznacza to, że przez najbliższe 3 tygodnie to będzie trudny czas, szczególnie dla tych, którzy chcą dostać się na wymarzone studia. Po języku polskim dziś dla wielu najtrudniejszy egzamin, czyli matematyka. Jak sobie z nią poradzić? Pytała o to Ewa Dudzińska. Matematyki się pan obawia? Nie, absolutnie. Dlaczego wszyscy się tak boją matematyki? Na poziomie podstawowym nie mam jej bardzo trudnej. Wie pan, że były takie wypadki, że czasami poziom podstawowy był trudniejszy? Byłem kiedyś na matematyce rozszerzonej, jest dużo trudniejszy. A czy pan jest taki zdolny, czy pan po prostu uczy się dużo, lubi matematykę? No jestem relatywnie zdolny, ale i tak muszę się uczyć. W większości przypadków matematyka sprawia trudność nawet tym najlepszym. Obawiają się, że się pomylą w najmniej oczekiwanym momencie. Anna Borkowska, nauczycielka matematyki liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie. Drobiazgu, zrobią błąd rachunkowy, stracą w ten sposób punkty. Jeśli coś mi nie wychodzi, to najpierw zacznę od tych zadań, które umiem zrobić. Tegoroczny maturzysta Kacper Kurzyp. Bo nawet jeśli już nie będę umiał tych, które jakoś mi się zablokowały, to przynajmniej zrobię te pozostałe i ten wynik będzie jednak mimo wszystko wyższy, niż jakbym utknął nad tamtymi i potem się zorientował, że nie mam czasu już. To jest bardzo dobra podpowiedź dla właśnie tych, którzy będą zdawać w ogóle egzaminy. Tak, a poza tym zawsze po takiej chwili może coś w głowie się odblokuje, coś przypomni. Taka satysfakcja, udało mi się to, no zaraz, to tamto też musi się udać. Coś może się odblokować, już zniknie ta panika. Skąd się bierze ta pustka i co wtedy zrobić? To się zdarza na każdym poziomie edukacji. Na studiach też, drodzy maturzyści, więc nie myślcie, że to ostatni raz. Joanna Gutral, Uniwersytet SWPS. Moja ulubiona technika relaksacyjna, zamknąć oczy i z oddechem i wydechem wyobrażać sobie przypływ i odpływ oceanu. Naprawdę pomaga, wyrównuje oddech, wyrównuje puls i nagle krok po kroku, minuta, dwie i wszystko wraca. Im bardziej się zestresujemy, im bardziej się zaciśniemy w sobie, tym trudniej nam się myśli. Rozwiązuje jeden z egzaminów z poprzednich lat jako takie ćwiczenie. Powtarzam sobie typowe schematy zadań. Zawsze warto. Taka jest bardziej panika, czy raczej to uspokaja? Mnie akurat uspokaja, zwłaszcza, że te zadania choć niektóre są trudne, to i tak po chwili je rozwiązuje. Ale zmęczony pan jest. Trochę tak. Trochę tak, ale głęboko proszę oddychać. Jeśli maturzyści już powstali, to proszę dać znać 227 trójek. Początek egzaminu, przypominam, o 9:00. Zdający maturę z matematyki na salę egzaminacyjną oprócz dokumentu tożsamości i czarnego długopisu mogą wziąć linijkę, cyrkiel i kalkulator. Szkoła zapewnia także wybrane wzory matematyczne, a po południu o 14:00 łacina i kultura antyczna. I głęboko oddychamy. Przypływ i odpływ. To coś, co nas spotkało, to w zasadzie wyglądało jak weekend świstaka. Bo to było jak sobota, niedziela, ale dwie soboty i niedziela, ale dzisiaj zastartowało. Spojrzałem w kalendarz. Następny weekend, taki trochę krótszy, ale już ostatniego dnia maja. Także jest po co żyć. Dziękuję bardzo. Zdecydowanie. Trochę krótszy, ale się nie grymasi, prawda? Everywhere that we go now, there's a show now. People pay money for the rock and roll. You're my screw.

Czułem, że każdy ma swoją Bożenkę, której należy podziękować albo swojego Rysia. Nie powiem, jak dawno to było, ale dziękuję Rysiowi, że włożył mi zadanie numer 3 w tablicę trygonometryczną. On w ogóle był takim rozprowadzaczem, ponieważ miał chody. W ogóle był gospodarzem klasy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Cały on, cały Rysio. 227 trójek. Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry. Gospodarz klasy. Nie. Zawsze chciałem, żeby nie. Ale maturę pamiętam dobrze, bo pierwszą godzinę to przegadaliśmy. Naprawdę, było tak sympatycznie, tak porozglądaliśmy się. Każdy ocenił. No z kolegami, koleżankami. Ja myślałem, że z gronem profesorskim. Nie. Ciałem pedagogicznym. Grono nie przeszkadzało specjalnie. No a potem się wzięliśmy do roboty. No i trzeba było jakoś to napisać. Ale jak donosi dzisiejszy dziennik, większość uczniów nie zdawałaby nowej matury. Chodzi o tę, która się pojawi w 2023 roku. Egzamin dojrzałości będzie trudniejszy. Uczniowie będą musieli popisać się znajomością kilkudziesięciu lektur. Nie będzie mniej zadań testowych. Największa zmiana polega jednak na czymś innym. Aby zdać maturę, trzeba będzie osiągnąć co najmniej 30% z jednego przedmiotu dodatkowego. Teraz trzeba podejść do egzaminu, ale nie trzeba go zaliczyć, by dostać dyplom. Gdyby zastosować to kryterium do ubiegłorocznych licealistów, matury nie zdałoby, uwaga, 63% z nich. W rzeczywistości zdało 84%. Trochę się to wszystko pozmienia. Pisze dziennik, a tak już na marginesie dodam gdzieś w dużym formacie reportaż o 18-latkach. Koniec imprezy. 18-latkowie szukają dojrzałości. No właśnie, jak to ich życie jest. Na lekcjach non-stop kartkówki, sprawdziany, potem trening lub języki, odrabianie lekcji, potem spać. Nie ma możliwości, by się dobrze przygotować do matury. Tak mówią. Ale do tygodników jeszcze przejdziemy. Wrócę jeszcze do dziennika Gazety Prawnej, który pisze na pierwszej stronie, że polscy sprawiedliwi wśród narodów świata są ikoną rządowej polityki pamięci, ale zrzeszające ich organizacje od lat nie dostają od obecnego i poprzednich rządów żadnego wsparcia. Ratującym Żydów państwo daje tylko słowa. Do dziś żyje 180 polskich sprawiedliwych wśród narodów świata, przypomina dziennik Gazeta Prawna. Praworządny budżet szyty jednak pod Polskę, tak pisze dzisiaj dziennik. Jak ustaliliśmy wbrew twierdzeniom unijnych urzędników, powiązanie praworządności z budżetem Unii w kolejnej perspektywie jest elementem nacisku na rząd PiS. Komisja Europejska chce się wzmacniać kosztem Polski, dodaje Polska Times na stronie pierwszej. Metodą na zbudowanie pozycji ma być ograniczenie wypłat z budżetu. Protestuje nie tylko nasz rząd. Czytamy już na stronie pierwszej. A tymczasem szef Komisji Europejskiej, jak pisze Gazeta Polska codziennie, świętuje urodziny twórcy komunizmu. Karol Marx wciąż budzi kontrowersje, a jednak szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił przemówienie upamiętniające ideologa komunizmu. Te wszystkie uroczystości związane z 200-leciem urodzin Karola Marksa, pisze dziś Gazeta Polska codziennie. Zresztą obok tytuł filozofowie UW, czciciele Marksa, więc nie tylko za te obchody dostało się szefowi Komisji Europejskiej. No i oczywiście dzisiaj w prasie też wiele smutnych akcentów związanych z wstrząsem w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. To najsilniejsze tąpnięcie w historii tej kopalni, podkreślają gazety. Póki tli się nadzieja, taki tytuł dziś w Gazecie Codziennej na pierwszej stronie, także w innych tytułach o tym trochę. Co poza tym, Gazeta Wyborcza pisze o tym, że resort rolnictwa uznał, że pałac rodziny Czartoryskich w Sieniawie został przez Skarb Państwa przejęty niezgodnie z prawem. No, w 1944 roku, co prawda, ale może zostać zwrócony. A co ze 130 milionami złotych, które państwo wydało na jego remont, pyta Gazeta Wyborcza. I przypomina, że Czartoryscy starali się o zwrot pieniędzy już ze rządów PO-PSL, ale nic nie wskurali. A jest to dziś luksusowy hotel, 56 pokoi, apartamenty. Odbywają się tu konferencje i prywatne imprezy, pisze Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita pisze o tym, że uwaga, i to jest rzecz, która być może będzie dla kogoś zaskoczeniem. Gdy upadał komunizm, poziom życia w Polsce wynosił ledwie 29% tego, co w Portugalii. A kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, 62%. Ale jak wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zapewne już w przyszłym roku Polacy przegonią Portugalczyków, a w 2017 roku dochód na osobę wynosił u nas już 97% tego, co w Portugalii. A Polska rozwija się niemal dwa razy szybciej i być może jeszcze do końca, przed końcem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej przegonimy kogo, tu redaktorze? To podpowiem od razu, że chodzi o kolejny kraj południa Europy, który no, taką stagnację trochę przechodzi. Czyli Włochy. Włochy. Tak. Rzeczpospolita pisze również o tym, że w skarbówce wolno już stosować nową broń przeciwko oszustom. Chodzi o taki specjalny system, który pozwoli blokować konta. Nawet zablokować na 3 miesiące konto kogoś nieuczciwego. Z tym, że problem polega na tym, że to będzie wyłapywał system komputerowy, który będzie śledził podejrzane transakcje. No i eksperci zastanawiają się albo obawiają się, że system rykoszetem trafi także w uczciwych. Jak zapewnia skarbówka, zakwestionowane przez system przypadki szczegółowo będzie badać jeszcze analityk, ale eksperci są pełni obaw. Pisze dziś Rzeczpospolita, a tabloidy poświęcają najwięcej uwagi na pierwszej stronie prezesowi Kaczyńskiemu. Wielki ból prezesa. Kaczyński wyszedł ze szpitala, ale tylko na jeden dzień. Są oczywiście zdjęcia, tam prezes z kulami czerwonymi. Ale fakt dodaje w tekście tajemnica choroby Kaczyńskiego. Dlaczego tajemnica? No otóż, że wszyscy mówią, że chodzi o kolana, choć prezes porusza się o kulach. To jednak, jak ustaliliśmy, pisze fakt. W szpitalu nie leżał na ortopedii. W sobotę wrócił do domu. Jak się okazało, nie na długo, wczoraj wieczorem znów trafił do wojskowego szpitala. Pisze fakt, Super Express też sporo na ten temat. Jak prezes zamienił gabinet na cele, to już puls biznesu. Chodzi o prezesa, szefa giełdowego dewelopera. A na boku, jak twierdzą śledczy, członka gangu, który na Forexie oszukał ponad 300 osób na 15 milionów złotych. I to dziś, jakby to powiedzieli, gruba sprawa w pulsie biznesu. No i oczywiście tygodniki, bo poniedziałek jest, więc tylko na okładki zajrzymy. Tak CBA łapie swoich w cudzysłowie. Dotarliśmy do dokumentów dotyczących finansowych skandali. To dowody, że także przestępcy przyklejący się do obecnej władzy są bezwzględnie ścigani, sygnalizuje tygodnik sieci. Do rzeczy Paweł Kukiz

maturzyści już się obudzili, ale wspomnienia się obudziły. Chciałem powiedzieć, że moją maturę z matematyki pisałem siedząc w pierwszej ławce przy przejściu między stołem egzaminatorów a drzwiami wyjściowymi na salę egzaminacyjną. Niestety to przejście było tak ciasne, że który z egzaminatorów przechodził do drzwi, to zawsze trącał mój stolik. To byłoby jeszcze pół biedy, ale każdy poczuwał się w obowiązku, żeby mnie pogłaskać po głowie, przeprosić, poklepać po plecach. I od pewnego momentu przestałem myśleć o zadaniach, tylko myślałem, pokłaszczę mnie, poklepię mnie po plecach. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło, zdałem maturę na piątkę, pisemną byłem zwolniony z ustnej, ale nie zapomnę tego trącania stolika i klepania mnie po plecach, głaskania mnie po głowie. Ale może pan spokojnie mówi, że życie po główce głaskało. Urywki z kalendarza. Ale przejdźmy do rzeczy. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Ależ Basia za ścianą szaleje dzisiaj. Ty słyszysz, jak ona tam do Romana jakieś pretensje ma. Co to jest za małżeństwo? Ja tego w ogóle nie pojmuję. Co to jest za małżeństwo? Tak jakby nie mają porozumienia, bez przerwy jakieś kłótnie. U nas nie ma ani granatów, ani strzelanin. Coś niesamowite. Kiedyś to, ja nie wiem, muszę porozmawiać się naprawdę z Basią, żeby się w ten sposób nie zachowała. Ostatnio, wiesz, zapukała do mnie i weszła. Nie, ja mówię, a co tam, Basiu? No tak, troszeczkę chciałam tak zagadać i mówię, co ty i tego, a jak ty tu, ten, co tam, nie, co, a ona, i nie, że tak, ja mówię, Basiu, no o co chodzi, nie wiem, coś z Romanem, o co, a ona, że ja się interesuję datami, że ona ma dla mnie taką jedną, taką smaczniutką datę, ja mówię, no jaką masz, ona mówi dzisiaj, mija 194 lata, odkąd w Wiedniu odbyła się premiera 9 symfonii Beethovena, wiesz, taką miała, przyżyła, chciała zaimponować taką datą, ja mówię, weź, Basia, wiesz, a ona, a ja mówię, weź przestań, ja mówię, ty nie orientujesz się, 151 lat mija dzisiaj, odkąd Alfred Nobel otrzymał brytyjski patent na wynaleziony wcześniej, w poprzednim roku, dynamit. Taka na przykład taka sytuacja. A ta się w ogóle nie orientowała, weź się, Basia, mówię, a co to dynamit, a co to Nobel, nie? A ja jeszcze zażyłam i ciebie też zażyję tym, bo dzisiaj mija 50 lat, odkąd z 6 na 7 maja w Tatrach przeleciał taki najsilniejszy odnotowany wiatr halny z prędkością 300 km, około 300 km na godzinę. Tadzio, ja ci powiem tak, ja Basi powiedziałam, idź już dziewczyno, zaczesnąłam za nią drzwi i powiem ci tak, 300 km na godzinę. Leciałeś kiedyś, Tadzio? Leciałeś kiedyś z prędkością 300 na godzinę? Nie? Obyś poleciał, wiesz? Obyś poleciał. Takie życzenia od pani Anny Kołaczkowskiej z kabaretu Hrabi, czyli od pani Heleny. No to są możliwe, bo jak kiedyś wspomniała, przecież pani Helena, wszyscy pamiętamy, Tadziu, bo ja ci nadam prędkość początkową. Tak było, byłem przy tym. Za 5 minut będzie 7, to ja już może, bo już... with a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? Oh, la, la.